Mabde muna nyue, eno bena si madangwa, nyobla mkubo mwabila. Mabde muna nyue, eno bena si madangwa, nyobla mkubo mwabila. Dam ci rap, który negatywnie nakręca. Jak Markiz de Sade, mam sadystyczny potencjał. Nad słabymi się znęcam, styl zawsze ten sam. Trzęsiemy całą sceną, jak jebana turbulencja. To cię wkręca jak wir, więc chłopak trzymaj się z dala. Jak atmosfer, próbuję znaleźć własny balans. To właśnie ta wiara, która z ciężkich pojechanek słynie. Wpierw naubliżamy tobie, a później twojej dziewczynie. To jest miński zwierzyniec, zawsze w hardkorowym stylu. To słoń, skurwysynu, hałas dla miejskich rewirów. Jak pies paskerwilów, a nie kanapowa pula. Panczę tak grube, jak zapierdol. Ludzi szuper, a ciągniesz to z trudem. Jakbyś połykał własny język. Kurwa to kurwa i nieważne są rodzinne więzy. Jak córka, było tego sporo. Widziała więcej chuj niż jebany urolog. Mam tą chorą stylistykę, ten rap to czysty ogień, niebezpieczny dla laików i dla ciężarnych kobiet. Robię poznański chaos, o kurectwie zapomnij. Jestem romantyczny jak porno w klimacie sodomii. Ja pierdolę. W chuju mam. Ja pierdolę. W chuju mam. Ja pierdolę. W chuju mam. Ja pierdolę. W chuju mam. Trajerów pierdolę. W chuju mam. Trajerów pierdolę. W chuju mam. Trajerów pierdolę. W chuju mam. Trajerów pierdolę. Scena jest spięta i ciągle się tu wkurwia o coś. Ja omijam to z daleka, mam luz, dłubię solo. Pierdolę, czy ktokolwiek czeka na mój album. Bo nie robię hardcore, tylko hip-hop z zajawką. Słoń to hardcore, na mnie wciąż wołają trusku. Choć w tym kraju to prawie obelga dla mych uszu. Ale omijam te opinie, robię swoje gówno. Jak masz ten problem, to chuj ci w dupę na sucho. Prosty temat, ten track macie sponiewierać. Po tym gównie spłonie scena, bo to chore brzmienia. Co jest dzieciak? Zdziwiony, że mam zwrotkę u słonia. Hejterzy psują klawiatury, pisząc na tych forach. Zresztą twoje zdanie mam wciśnięte w anus. A ty znasz się na rapie, jakbyś go słuchał stamtąd. Rzucam hasło, ta świeża krew na scenie. To wyrok dla niektórych, nie licz na przedawnienie. Ja pierdolę. W chuju mam. Ja pierdolę. W chuju mam. Ja pierdolę. W chuju mam. Ja pierdolę. W chuju mam. Trajerów pierdolę. W chuju mam. Trajerów pierdolę. W chuju mam. Trajerów pierdolę. W chuju mam. Trajerów. Czułko swoje mam. Wiesz, widzę w tym jak trzeba, opinie na swój temat. Desant przybiega sprawnie, bez oklasku pecha, bez pojazdu w dzieciach. Rap sięga jak seta, dziesiąta w bebekach. Jak dwie stopy pięcia w twych śmierdzących drzewach się powtarza. Spokoju nie zaznasz, weź prozaku zapas, bo to szarża. Twardsza niż plastra kwasu, a tak na tak, tak maniak. Oceny mam w poważaniu. Rap to nie sprawdzian, czy pędu jakiś zasług. To łzy i śmiech, radość i nienawiść. Tu mnie znienawidź, bo prawdy bronię stary i pieprzę. Podziały jak pieprzy się szmaty, kraty padły. Powietrza zastrzyk daje tu znawcy, a jego drgawki dadzą mi satysfakcji. Wbijam w fajnych, to polskie zwoje. Rozwieź słoń, przemasz przez panteon i dymiący stos. Dwa różne miasta, trzy style, trzech hamów, pijaków. W chuju mam, jest to kurwa jebał, drogie dzieci. W dzisiejszym odcinku nauczycie się, jak zamarynować embriona.